الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ کی تقریباً 147 سورہ نساء کی 147 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. اس اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالی کسی بری بات کا اعلان کرنا, اس کو اعلانیہ طور پر کرنا محبوب نہیں رکھتا. الا من ظلم, مگر اس شخص سے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو, مظلوم سے. تو اس میں اصل میں غیبت اور چغلی, اسی طرح کسی کے بارے میں کسی کے عیب بیان کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی بری بات کو اعلانیہ طور پر کرنا محبوب نہیں رکھتا. اعلانیہ طور پہ مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں ایک بات ہو تو یہ پوشیدہ ہوگی, اور اگر وہ زبان سے کسی کے سامنے بیان کر دی جائے تو اس کو اعلانیہ کہا جائے گا. وہ چاہے ایک شخص کے سامنے کر رہے ہوں, چاہے دو شخص کے, چاہے پورے ایک مجمع میں کر رہے ہوں, تو یہ اعلانیہ بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالی بری بات کا اعلان کرنا محبوب نہیں رکھتا ہے. لہٰذا اس میں غیبت بھی آ گئی, چغلی آئے گی, اسی طریقے سے کسی کے عیوب و نقائص بیان کرنا, یہ سب منع کر دیا گیا. لیکن آگے استثناء فرمایا, الا من ظلم, مگر مظلوم شخص سے, کہ جو شخص مظلوم ہے اس پہ جب ظلم و ستم ہوگا تو وہ جس نے ظالم کے بارے میں, یقینی سی بات ہے وہ قاضی کے پاس جائے گا یا کسی مفتی کے پاس جائے گا, تو پھر وہ اس کی غیبت بھی کر سکتا ہے اور اس کے عیوب و نقائص فیصلہ کروانے کی نیت سے بیان کر سکتا ہے. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ چونکہ ضمناً ذکر آ گیا تو ہم عرض کر دیتے ہیں, ایک تو غیبت, یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ عام ہو چکی ہے. غیبت بہت شدید گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی شدید ترین جرم ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے حیران ہوئے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے, اس طرح کہ اگر آدمی زنا کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے, لیکن غیبت کرتا ہے تو توبہ نہیں کرتا. یعنی سمجھانا یہ مقصود تھا کہ زنا ایک گناہ ہے اور اس کی قباحت ہمارے ذہنوں میں موجود ہے, لہذا اگر آدمی کبھی یہ گناہ کرتا ہے تو کبھی کسی نہ کسی مقام پہ اس کو ندامت ہوتی ہے, اور اس گناہ کی بڑائی اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. لیکن غیبت اس سے بڑھ کر گناہ اس طرح ہو گیا کہ غیبت کرنے کے بعد نہ تو آدمی ندامت محسوس کرتا ہے اور نہ غیبت کو کبھی جرم تصور کیا جاتا ہے. تو حقیقتاً اگر غور کیا جائے تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارکہ ہے کہ آج کے دور میں ہم غیبت کرتے ہیں اور بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہم نے غیبت کی ہے, کوئی گناہ ہم سے ہو گیا. غیبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں یا اس کے متعلقہ چیزوں میں موجود ہو وہ اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا, اور برائی کے ارادے سے بیان کرنا, کسی اچھی نیت کے ساتھ نہ ہو. جیسے کہ نیت میں بتاتا ہوں کہ کن مقامات پر غیبت نہیں رہتی ہے. تو کسی بھی مسلمان کی ذات میں ہو یا اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء میں. لہذا فقہا نے فرمایا اگر بالفضل کسی کے مکان کے بارے میں کہے, وہ مکان بڑا بیکار سا ہے, تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے. اس طرح لباس کی برائی, اس کے بالوں کی برائی, آنکھوں کی, کان کی, ناک کی, زبان کی, اس کے والدین کی, اس کے بچوں کی, اسی طرح اس کی گاڑی کی, تو یہ تمام چیزیں, اس کے چال ڈھال کی, یہ تمام اگر ہم اس کے پیچھے پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کریں گے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے, اور اسی کو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ زنا سے بھی بدتر جرم ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی نہ کریں. لیکن اب دور ایسا آ گیا ہے کہ جس بھی آپ مقام پہ چلے جائیں, گھروں کو اندر دیکھ لیجئے, محلوں میں کوئی دو چار مل کر بیٹھے ہوں انہیں دیکھ لیں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, فیکٹری میں, حتیٰ کہ مساجد تک اس گناہ عظیم سے خالی نہیں ہے. جہاں دو آدمی مل کر بیٹھیں گے تھوڑی دیر میں شیطان ان کے ذہن کسی طرف لے کر جائے گا, وہ تیسرے شخص کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے برائی ضرور کر رہے ہوں گے. اور ہماری بہنوں میں تو یہ برائی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے, یہ جہاں دو مل کر بیٹھیں گی وہاں تیسری کی برائی ضرور ہوگی, اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم اس برائی کے علاوہ گفتگو کریں تو کیا کریں. اس لیے انہیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی ایک کو موضوع بحث بناؤ اور شروع ہو جاؤ, اور پھر یہ مطلب یہ کہ اس کے پورے ایک کے وہ چلیں گی, پھر دوسرے پہ, پھر تیسرے, چوتھے, پانچواں, اور ہر ایک کو کھنگال کر آ جائیں گے. اس لیے ہمیں اس سے ضرور توبہ کرنی چاہیے کہ یہ فعل, یہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ جیسے غیبت کرنا گناہ ہے ایسے ہی غیبت سننا بھی گناہ ہوتا ہے. لہذا اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں کوئی غیبت کر رہا ہے اور آپ یہ سوچیں کہ میں کون سا کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہے اور آپ مزے سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, تو آپ مکمل گنہگار ہوں گے. اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کو رجم کیا گیا, تو یعنی زنا کے اوپر اس کو رجم کر دیا گیا تھا, تو دو صحابی آ رہے تھے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو کتنی بری موت وہ مرا ہے. تو جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور مرا ہوا تھا, فرمایا کہ اس کا گوشت کھاؤ. تو عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے, ہم سے گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ فرمایا ابھی تو تم دونوں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے, یعنی مردہ کی برائی تم نے کی ہے. تو یہ قرآن میں آگے آئے گا سورہ حجرات میں کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت مت کرو, کیونکہ تم سے بعض بعض کی غیبت نہ کریں, کیا تم اس بات کو پسند رکھو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے. تو اس کو گویا کہ اس کی کراہت بیان کرنے کے لیے, برائی بیان کرنے کے لیے سمجھایا گیا کہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو یہ سرکار نے فرمایا کہ تم کیا ایک دوسرے ابھی مسلمان بھائی کا گوشت نہیں کھاتے رہے؟ اس سے فقہا نے استدلال کیا کہ کہا تو ایک نے تھا, دوسرے نے سنا تھا اور وہ سن کے راضی رہا تھا, خاموش رہا, اس کو منع وغیرہ نہیں کیا, تو دونوں غیبت میں شریک مانے گئے. تو اس لیے غیبت کرنے والا جہاں گناہگار ہوتا ہے, غیبت سننے والا بھی گناہگار ہوتا ہے. اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس مقام سے اٹھ جائے, یا اس مسلمان بھائی کا جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرے اور اس کی طرف سے بولے کہ نہیں آپ کی برائی مت کریں, روک دے کہ بھائی آپ برائی مت کریں کسی کی, یا اس کی طرف سے دفاع کرے یا وہاں سے اٹھ کر چلے جائے. اگر ان تینوں کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کیا, کہ اٹھ کر بھی نہیں گیا, مسلمان کا دفاع بھی نہیں کیا, سامنے والے کو غیبت سے روکا بھی نہیں, تو اور ویسے ہی بیٹھا رہا, تو پھر یہ گناہگار ہوتا رہے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مجبوری ہو, سامنے والے سے کی طرف سے کسی تکلیف کے فتنے کا اندیشہ ہو, تو بامر مجبوری وہاں پر بیٹھنے میں حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کلاس میں ٹیچر ایک دوسرے ٹیچر کی برائی کرنا شروع کر دے, اب طالب علم نہ اٹھ کے جا سکتا ہے, نہ ٹیچر کو روک سکتا ہے, اور بالفضل سے یقین ہے کہ روکوں گا تو ٹیچر غصے میں آ جائے گا کہ سب طالب علموں کے سامنے مجھے روک دیا, اور پھر امتحان میں کم نمبر یا فیل کرنا, جیسے بعض اساتذہ کی طرف سے انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں, اس کا اگر اندیشہ ہو اور نہ وہ دفاع کر سکتا ہے دوسرے ٹیچر کا, تو اب وہ خاموش رہ کر وہی بات ہے کہ اب اس کو دل میں برا جانے, نفرت محسوس کرے اور اس کو ناپسند کرے, اور حد تر امکان اپنے ذہن کو اس طرف سے ہٹائے, دلچسپی سے سنے نہیں, تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بری و ذمہ ہو جائے گا. اور اسی روایت سے جو ابھی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی, یہ بھی معلوم ہوا کہ غیبت جس طرح زندہ کی ہوتی ہے, مردہ کی بھی غیبت ہوتی ہے. کوئی شخص مر گیا تو اس کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے, اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو, ان کی برائیاں بیان مت کرو. تو اب اگر ہم غور کریں تو ہر جگہ یہ غیبت کا بازار گرم ہے, اور مثلا پاکستان کرکٹ ٹیم اگر ہار گئی تو اس میں کھلاڑیوں کے اوپر تبصرے, کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, کوئی فلم دیکھ لی اور اس میں بالفعل مسلمان کام کر رہا ہے تو اس کی غیبت شروع, اس طرح مختلف لوگوں کو موضوع بحث بنا کر غیبتیں کرتے ہیں, یہ شدید گناہ ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہاں کچھ استثناء کی صورتیں ہوتی ہیں, مستثنا صورتیں ہیں کہ اس میں جیسے الا من ظلم میں ایک تو ہے کہ اللہ نے فرمایا جو مظلوم ہو وہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے فتویٰ طلب کرنا ہے, اب وہ مفتی صاحب کے پاس گیا تو لازم بات ہے کہ جس نے اس کے ساتھ برائی کی ہے, یا مثلاً کوئی خاتون ہے وہ اپنے شوہر کے بارے میں جب پوری کنڈیشن بیان کریں گی تبھی مفتی کو ایک سچویشن سمجھ میں آئے گی اور وہ خلا وغیرہ کے مسئلے کے بارے میں مشورہ دے سکتا ہے. یہاں پر ایک مجبوری آ گئی, یہاں پر وہ پورے بات بتا سکتی ہیں, شوہر کی برائی, اس کے اندر جو صفات ہیں وہ ذکر کر سکتی ہیں, اس کی اجازت ہوگی. اسی طریقے سے کورٹ وغیرہ میں اگر ہے کوئی شخص گیا, کوئی کیس چل رہا ہے, تو وہاں پر بھی غیبت چغلی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں. لہذا اگر کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہو تو پیٹھ پیچھے اس گناہ کو بیان کر دینا یہ غیبت وغیرہ میں شامل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ بھی فلاں, تو کہا کہ بھی فلاں تو بڑا شراب پیتا ہے, شرابی ہے, جواری ہے, چرسی ہے, اور وہ چرس سرعام پیتا ہے, تو چونکہ اس نے خود حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا, لہذا اس کے وہ عیوب جو وہ اعلانیہ کر رہا ہے, گناہ اعلانیہ طور پہ کر رہا ہے, ان کو پیچھے بیان کرنے میں حرج نہیں. لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ اس شخص کے وہ عیوب یا وہ برائیاں ذکر کرنا اب بھی غیبت میں شامل رہیں گی جو اعلانیہ نہیں ہیں, صرف اعلانیہ کو بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ اگر کوئی ہم سے کسی کے بارے میں مشورہ طلب کرے تو چونکہ سرکار نے ہمیں امین قرار دیا، امانت دار، تو درست مشورہ گویا کہ سامنے والے کی امانت ہے جس کو ہمیں لوٹانا ہوگا، جو اس کو حوالے کرنی ہوگی۔ لہذا مثال کے طور پہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکا کیسا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس میں یہ عیوب ہے، تو اب آپ کو بتانے ہوں گے کہ یہ عیب اس میں ہے، آپ کریں یا نہ کریں۔ اس طرح لڑکی کے بارے میں پوچھا اور خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی قباحتیں ہیں، کوئی کمی ہے، تو وہ بیان کرنے میں شرن حرج نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے کہا میں فلاں سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کروں کہ نہ کروں، تو اب یہاں یہ تقویٰ نہ جاگ جائے کہ نہیں جی اس کے بارے میں بتاؤں گا تو غیبت ہو جائے گی۔ اگر وہ واقعی دھوکے باز ہے، غلط قسم کا شخص ہے، اپنے شرکا کو، اپنے پارٹنرز کو لوٹ لیتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے، تو بتائیں کہ ہاں یہ ایسا ہے۔ لیکن ان مقامات پر بھی، ان تمام مقامات پر فتنے کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کسی نے اپنی بچی کے لیے مشورہ طلب کیا کہ فلاں لڑکے کے ساتھ کروں یا نہ کروں، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑکا ہے تو خراب، لیکن میں اگر اس کے سامنے بیان کروں گا اور یہ بھنک اس لڑکے کے کان تک پہنچ گئی کہ ہم نے اس کی برائی کر کے یہ رشتہ رکوایا ہے، تو وہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرے گا، تو ایسے موقع پر خاموش ہو جانا شرن جائز ہے۔ آپ اس کو اب یہ مشورہ نہیں دیں ہاں ہاں جی کر لیجئے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، یہ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے آپ کسی اور سے مشورہ کر لیں، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ کسی اور کے بارے میں کہہ دیں گے فلاں سے آپ مشورہ کر لیجئے گا۔ تو یہ بات بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ غیبت کے بارے میں چند باتیں ابھی خدمت میں عرض کی۔ ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، جب بھی کوئی آئے تو پہلے کسی کے بارے میں گفتگو کرنے لگیں تو پہلے غور کر لیں کہ کیا اس مقام پر اس کے بارے میں کوئی برائی وغیرہ بیان کرنا کوئی جائز بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک مزید مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی میں کوئی برائی ہے اور اس کی برائی کو اعلانیہ طور پر اگر بیان کیا جائے تب بھی وہ برا بالکل نہیں مانتا تو اس کی بھی گنجائش نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی نام پڑ جاتا ہے، جیسے کسی کا ہاتھ خراب ہو تو لولا مشہور ہو گیا مثال کے طور پر، اب وہ محلے میں سب لوگ اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں، وہ بالکل برا نہیں مانتا، ہنستا ہوئے آتا ہے۔ اس طرح کسی کی آنکھ چھوٹی ہے تو چندھا اس کا نام مشہور ہو گیا تو اور اس کو برا نہیں مانتا۔ سیاہ رنگ ہے اور کالو وہ مشہور ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کالو ادھر آؤ، کالو ادھر چلے جاؤ، تو اور وہ مطلب خود بھی ہنستا مسکراتا رہتا ہے، نام اس کا مشہور ہو گیا، برا نہیں مانتا۔ تو اس قسم کے ناموں کو پھر پیٹ پیچھے بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتا، اچھا یہ ہے کہ اس کا نام ہی لیا جائے تاکہ کسی مقام پر تو بیچارے کو کچھ تسکین ملے، لیکن اگر اس نام کو پکارا یا اس کے اس وصف کو ذکر کیا تو اس میں شرن حرج نہیں ہوگا۔ ایک مشہور محدث ہیں حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو عامش کہا کرتے تھے، نام کچھ اور تھا لیکن عامش کہتے ہیں چندھے کو جس کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہو، تو یہ نام ان کا مشہور ہو گیا تھا، وہ فیل نہیں کرتے تھے، تو بڑے بڑے اکابرین نے اس نام کو لکھا ہے، تو اس لیے یہ بھی چیز ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو غیبت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آخر اس میں ایک بات نقطہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں خبر ملے کہ کسی نے ہماری غیبت کی ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ اچھا اس نے ہماری غیبت کی ہے تو ہم غیبت کریں گے، تو یہ بھی شرن جائز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کر، کسی نے آپ کو بتایا کہ جی فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، خبر آپ کو ملی، تو آپ نے کھجور کا ایک ٹوکرا منگایا، پورا تھال منگایا، اور فرمایا کہ یہ اس شخص کو جا کر دو، اور جا کر کہنا مع السلام، کہنا کہ سنا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں ہمیں تحفے میں دی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی اس کا بدلہ بھی آپ کو دیا جائے۔ تو جب غیبت کرتے ہیں تو سامنے جو غیبت کر رہا ہے اس کی نیکیاں نکل کر سامنے والے کے نام اعمال میں چلی جاتی ہیں، تو آپ نے اس کو سمجھایا بڑے اچھے انداز سے کہ آپ نے کچھ نیکیاں ہمیں تحفے میں دی ہیں، یعنی ہماری غیبت کی ہے، تو آپ یہ کھجور کو تحفہ قبول فرمائیں، اور یہ بڑے احسن اور پیارے انداز سے اس کو سمجھا دیا، سامنے والا یقیناً شرمندہ ہوا ہوگا۔ ہمیں بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کوئی آ کے خبر دیتا ہے، چاہے اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھڑکائے اور جواب میں ہمارا ریئیکشن، ہمارا رد عمل دیکھے اور پھر جا کے وہاں باتیں لگائے اور ہم اس کی عین توقع کے مطابق پھٹ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اس نے میرے خلاف بولا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو خود ایسا ہے، اس نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، پچاسوں برائیاں بیان کر دیتے ہیں، وہ شاید کم گناہگار ہوگا، یا اس نے نہیں کی، یا کوئی اور بات بولی تھی، سامنے والے نے کسی اور انداز سے اس کو پیش کر کے ہمارے جذبات کو بھڑکا دیا، وہ گناہگار نہیں ہوتا، ہم سر سے پاؤں تک گناہگار ہو جاتے ہیں، اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات غیبت کے جواز کے لیے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ میں غیبت کو کر رہا ہوں، میں تو اس کے سامنے بھی بات بول سکتا ہوں، تو سامنے اگر آپ بات بولیں تو یہ غیبت نہیں ہوگی، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ پیٹھ پیچھے جو آپ یہ برائی کر رہے ہیں اس کی شرن کوئی اجازت نہیں، نہ آپ کی اس ضرورت مندی اور دلیری کی وجہ سے اس کا جواز نکلے گا کہ آپ اپنے دلیری کا اظہار کر رہے ہیں، جی میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بھی شرن جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز چغلی ہے۔ چغلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو مسلمان بھائیوں کے راز ایک دوسرے کو اس لیے بتا دینا تاکہ ان میں لڑائی جھگڑا افتراق پیدا ہو۔ یہ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے، ہر ایک میں خیر چل رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو موضوع گفتگو چونکہ بنا رہے ہیں، لہذا غیبت چغلی بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اس میں بھی جب دو دوستوں کو دیکھا کہ وہ بڑی محبت سے رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے اگر ازواج ہیں شوہر بیوی بڑی محبت سے ان کے گھر چل رہا ہے، ماں بیٹا ہے بڑے اتحاد و اتفاق سے گھر چلا رہے ہیں، دو بھائی چلا رہے ہیں، تو پھر بعض لوگوں کو اس سے بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اور وہ پھر اس قسم کی باتیں، مطلب کسی نے کچھ بولا بھائی نے جیسے، تو اس کو توڑ مروڑ کے دوسرے بھائی تک پہنچا دیا، بیٹے کی بات ماں تک، ماں کی بیٹے تک، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی کے خلاف کیا، اور جب ان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے اور اس طرح ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان چیزوں کو ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم، اللہ تبارک و تعالی کسی بری بات کو اعلانیہ طور پہ کرنا پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم سے، کہ مظلوم کرے گا تو اجازت ہوگی۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے جانتا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کسی بھلائی کو اعلانیہ طور پر کرو، کوئی نیکی اعلانیہ طور پر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ پوشیدہ طور پہ کرو، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے درگزر کرو، اسے معاف کرو، فان اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا قدرت والا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی حوصلہ افزائی فرمائی، نیکی کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی، کہ تم اگر نیکی کرو گے، طریقہ کوئی بھی اختیار کرو، اعلانیہ طور پہ کرو چاہے پوشیدہ طور پہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالی اسے پسند فرماتا ہے، اور اگر تم درگزر کرو گے کسی برائی سے تو بے شک اللہ تعالی درگزر فرمانے والا قادر ہے۔ تو یہ اصل میں تحسین کے لیے ہے، مدح کے طور پہ ذکر فرمائی، اور اس میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا، نیکی کرنا اعلانیہ طور پر، نیکی کرنا پوشیدہ طور پر، اور درگزر کرنا۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے درگزر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے درگزر فرمائے گا۔ درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا اور ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، اس کو معاف کر دیں، اور یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور بدقسمتی ہماری ایسی ہے کہ جو بڑی خوبیاں ہیں ہم ان سے محروم رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ ہم ہر برائی کو، ہر بری خوبی کو تو بہت جلد اختیار کرتے ہیں، اور اچھائی کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر اچھائی کے اختیار کرنے میں کچھ نہ کچھ اذیت، تکلیف، مشقت اور تکلف کرنا پڑتا ہے، اور ہمارا نفس کسی قسم کی اذیت، تکلیف اور مشقت کم از کم دینی حوالے سے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دنیاوی حوالے سے ہزارہ مشقتیں ہم برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن دینی حوالے سے جس میں آخرت کا فائدہ ہو، جس میں اللہ راضی ہو رہا ہو، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اس کے اختیار میں نفس ضرور مزاحمت کرتا ہے۔ لہذا درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو معاف کر دینا، انتقامی کارروائی نہ کرنا۔ اب اگر کسی نے مثلا ہمارے خلاف کوئی بات بولی، ہمیں مارا، ہمارا مال وغیرہ دبایا، ہم جواب میں اگر یہ برائی نہیں کریں اور یہ نفس بہت سا گرا گزرتا ہے، تو ہمیں اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اور یہ عفو درگزر ہو سکتا ہے اللہ کی جانب سے عفو درگزر کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں مزید ہم تھوڑا سا کلام کریں گے کہ عفو درگزر حقیقتاً کیا ہے، اس کی کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں، کون سی صورت اللہ کو محبوب ہے، اور کس صورت میں عفو درگزر نہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔